بسم الله الرحمن الرحيم باب من ترك مالا فلورثته اے چا چې مال پریخونو داد د وارثانو د پاره ده ا د غیر وارثانو پکې څه حق نشته وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الهموي عن يونس الايلي ها وبه قال حدثني حرمله بن يحيى واللفظ له قال برنا عبد الله بن وهب قال برني يونس بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوتا بالرجل الميت رو بڑے شو سړے مړ عليه الدين او پاغه په قرضه پاتې وا فيسال الله حبيب بتپوس کو هل ترك لدينه من قدواء آیا د خپل قرضې د پاره څخه د دې قرض د پاره څخه پیسې پریږي چې دا قرض په ادا شي فإن حدث عنه ترکا ک بیان بولو کړي شو چې د خپريخي وفا اندوره پیسې چې قرض پورواله به پوشي نصلی علیه بوز د جنازې به پیو و الا قال ورند الله حبیب بو صلوا علی صاحبکم تاسو پد موزو کوي ا جنازه به پینو کولا علماء لیکلی دا په کم قرضداري جنازه نه کولا وای چې په غیر مباح سيزونو کې قرض راخلی یو خو قرض دې ته وګه تهګه بیماری یو اوس خلک داسې کوي چې بنگله جوړوي نو غیره قرض راخلی ا چې گاډي او موټر او لارۍ او ځان لس غټ گاډي هلي غیره پیسې راخلی نو تعالی او شریعت داسې نه وایي چې ته د بنگله جوړولو لپاره قرض راواله ا ته د موټر غستو لپاره قرض راواله نو پداس به موز نکولو فلما فتح الله عليه الفتوح شکل الله را کولاو کی پایبان فتح قال الله پیغمبر فرمایل انا اولا بالمؤمنین زډیر مهربان او نږدې مؤمنان او تدوید نفسونو نا فمن توفی سوچ وفات کړي شو عليه دین ابد قرضو فعلی قدواؤه نو پا ما بوی قضاد دی قرض ویداد مڑی چې وسه نو او داغه قرض د الله پیغمبر ورکول دا د خصوصیت او دا به د خاص مال نه ورکول د الله پیغمبر چې خپل مال چا دا ویل د بیت المال نه به ورکول ومن ترک مالا چاچ مال پریخو فهو لورثته نو دا بد دد وارثانو د پاره ای ادیده کی دایو مسلم دا چې سو قرضدار مړ شو نو د دا قرض د زکات نه ورکې دی شي کنه نو بعد ائمه دا وای چې او زکات نو ورکی دیش وای زکه دا مړې مشمر دي د غارمین نه دی وای ته نو صدقات للفقراء بیا رسو وای والغارمین ها دا د امام مالک او د امام شافعی رحم الله او قول له امام ابو حنیفه او امام احمد رحمهم الله تعالی وای چې جایز نه ده ادا د قرض د مړی د زکات نا و به قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل ها و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الاسناد هذا الحديث و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابته قال حدثني ورقاء عن ابي الذناد عن الارج نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب والذي نفس محمد بيده زما قسم بغزات چه روح د محمد صلى الله عليه وسلم دا فلاسو کې ان على الارض من مؤمن نشت پزمک کې او مؤمن إلا أنا أول الناس به مگر ډېر مهربان د خلکو نیم پد فایو کوم کوم یو پتا شو کې ما ترک دینن هغه چې پریخو قرض او زویا ایت وای چې کوم شی هلاکیږي او ضایع کیږي بال بچ دې بشری سو کې سنبالول والنشتا فانا مولاه نزبد دی مولای یو دا دلیل دی چې بیت المال د مسلمانانو با د عاجز و خلقو کفایت کوي او دا د بیت المال مال با په مصارف کې لګیږي غریبانان و فقیران و تبم د دین ور کوي وایوکم تارا کمال ان کم یو مال پرې خو فائل العصبت من کانا نو دا بدد دا سوباو دا پاروی من کانا ارغ سوک چیوی و بیه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر رمام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث ذکر کل ومن هذه دادی چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او انا اول الناس بالمؤمنین زړه نږدې او مهربان خلکو ته مؤمنانو ته فی کتاب الله عز وجل او کتاب د الله عز وجل کې فایوکم ما ترک دینن او دوی اتن کمیو پتاسو که چه خرز پریخو یا بچی دی بی بی دا بربادیگی فدعونی نمارو بلی زباغ کرزی مرزی ٹوری اداکم فانا ولیهو زد دو ولیم وایوکم ما ترک مالن او کمیو پتاسو که دی چه مالن دی پریخه فَلْيُوسِرْ بِمَالِهِ یعنی کم یو نه چې مال پاتې شو قرضدار مر نشو فَلْيُوسِرْ بِمَالِهِ نو دې غره کې په مال خپل سره عصابت د من کان شو کوم چې وی وارسان و به قال حدثنا عبد الله بن معاذ الانبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبت ونادي انه سمع ابا حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الله ابي ومن ترك مالا چاچ مال پريغو فلورثتي دا وارثان د پاره دي ومن ترک کلن چاچی پریخو یو بوج بال بچتے نور سری فئیرینا نددی زمواری پمونگا دا و بیهی قال حدثنی ابو بکر بن نافی قال حدثنا غندر آو بیهی قال حدثنی زہر بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن یعنی ابن مهدین قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد غير ان في حديث غندر ومن ترك كلا چاچو بوج پرېخو داغي والي بزه کلپ فتح د کاسرا درن بوج توي باب کتاب الحبات دا کتاب دے پا بیان دے حبو کے باب کرات شرائر انسان ما تصدق بھی مکرو دی چوالی یو انسان چې کم شیخ خیرات کڑے تا چالے او شیخ خیراتی ورکڑے خرسائی تے بیتے نالے وان او به قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن كعنب قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم نبي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس ويشوك میں سور کڑے او پیاوس عتیق قیمتی توئی الفرس النفيس الجواد السابق عتیق کارا گڑندی استوائی فی سبیل اللہ دا اللہ اللہ رکی چی دے پا دی جہادو کی دا کفار سرا فا ادواعہو صاحبوہو برباد کڑیو دی اسلرا اغا خاون دیر کمزور کڑیو آو تشکارتی اغسطو نور اس غم نکولو فَظَنَنْتُ مَا خَيَالُكَ أَنَّهُ بَايِعُهُ بِرُخْصٍ بِرُخْصٍ شِدَّ بِپارزان خرسي دا خو خراب کړي اما ول ور کړم دې مال به ارزان راکي نو ما تپوسو کو رسول الله صلى الله عليه وسلم نان ذلك مبارک دي کې فقال لا تبته ايتي مالا ولا تعد في صدقتك ات رجوع مکا و پخپل خیرات کی زکا دیخو بتالو سرزان در کن نتیت نمالا دی وجنا اکثر علماء دی حدیث دو وجنا ارسو دا اللہ پیغمبر وی فا ان العائد فی صدقتی سوک چی او شی خیرات کی او بیای دوبارا لی نو دادا سے دے کل کل بی اعودو فی قیئی لکس پے چی واپس چی پخ پل اولٹو کی شیعو خوڑ اولٹائی کی اوزی بیا خوری اکثر علماء وی چی خپل صدقہ بسوک نالی دے دی حدیث دو جنا ادا قول امام مالک دے دے معاود کفینو دے اد امام شافی رحم اللہ دے کدا صدقه فرضی وی او ک نفلی وی چاته زکات ور کړي په زکات کې دي سو ور کړي یا نفلی شه ده کچا دا سی وکل نو دا کار مکروه ده. او دی باندې علماء اجماع ده کچا خیرات کو په خیرات بیا ورته میراث کې فاتح شنو دا ورته حلال لے. حدیث کې راغلی یو زنانه را لید الله رسول تا وی ما خیرات کړه په مور په یو وینزا او غمړه شوی دا د الله پیغمبر وستا اجر واجب شو او دا وینز په میراث کې تاله واپس شو. و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك ابن انس بهذا الاسناد وزاد لا تبته اخلما وان اتواكه بدرهم اگر کپے روپے در کئی. و به قال حدثني اميه ابن بسطام قال حدثنا يزيد ابن زرين قال حدثنا روحن و ابن القاسم عن زید ابن اسلم عن نبی عمر رضی اللہ عنہ انه حمل على فرس فی سبیل اللہ دیسو سر کړیو پاس د الله لپاره کی فوجده ان صاحبی وی مند داس د مالک سره وکد ادوا او غزایا کړو وکانا کلیل المال او د لګمال والو فاراده یشتریو اراده وکچ ویخلی نوراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم تفذکر ذلک له دا خبره ورته ذکر کا خدا الله حبیب لا تشتر اخلما وان اوتیتو بدرهم اگر ک تعالی په یو روپی درکړی شي فان مثل العائد فی صدقته مثل واپس کی دونکی په خپل خیرات کې کمثل الکلب یعود فی قیه په مثل لسبی دې چې په خپل الټو کې واپس کیږي. وبه قال حدثنا هو ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن زيد بن اسلم بهذا الاسناد غير عن حديث مالك وروه اتم واكثر اتلك ډير پورا واكثر نه. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله یو سړی سور کړه او پاس د الله لپاره کې فوجد هو یباع وی مند داس چې خرڅېدو فارار یبتاو اراده وکړي ویلي نو تاسو یو کو د رسول الله صلی الله سنت دي فقال لا تبتو وی تی مال ولا تعد في صدقتك افخبل صدقه کې واپس کیګما. وبه قال حدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد وبه قال حدثنا المقدمي ومحمد بن المسنى قال حدثنا يحيى والقطان وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قاو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هو ابو اسامه كل من عبد الله كلاهما النافع عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وهو عبد بن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر حمل على فرس عمر رضی اللہ عنہ یوسرے سور کڑو پاس د اللہ لاره کی ثم رها تباع بیوکت داس خرسیدو فاراد ایشتری آئرادے اوکچی ویلی نو تپوسیو کو د نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا نو دا اللہ حبیب ورتوی لا تعود فی صدقتی کیا عمرو پخپل صدقہ کی دی رجوع مکو اے عمر رضی اللہ عنہ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين خاتم المؤمنين الله مونتا زمو والدين تا اصول فروع تواڑا ولي گناہ نہ معاف کی الله جنت فردوس را کی او د جهنم دور نمو ساتي الله زمونږ او زمونږ دي طالبات او طلبا او د ټول امت چې کوم ديني دنیوي حاجتونه دي الله غټول پوره کړي او ټول ديني دنیوي پریشانی الله ته ختم کړي کورونو اسپیتالونو کې زمونږ یاد نور چا صبر بیماران دي الله شفای کاملا عاجل ورته ور نصیب کړي دبا د بچو سه امتحانات دي دعا غواړي چې الله باغی کی کامیاب شي یا رب کریم ته کامیاب یا الله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب